Розділ другий. Мурра. 6. Халат, статистика і акваріумна рибка. Він розтулив очі. Місто прокидалося, гуділо і гриміло у вікно, а воно ліниво відмахувалося фіранкою. Гаррі лежав і дивився на недоречну штучку, що висіла навпроти. Портрет шведського королівського подружжя. Королева впевнено і спокійно посміхається, а в короля такий вигляд, ніби йому в спину штрикають ножем. Гаррі знав, як воно. Його і самого в третьому класі початкової школи примушували грати принца у сцені «Капризна принцеса». Десь шуміла вода. Гаррі нахилився понюхати її подушку. На ній лежали щупальці медузи, чи то був довгий рудий волос. Йому згадалася фраза зі спортивної рубрики газети «Дагбладе». Юрланд Юнсен, футбольний клуб Мос, відомий своїм рудим волоссям і довгими м'ячами. Потім Гаррі раптом зрозумів, як він себе почуває. Легко. Легко, як пір'їнка. Так легко, що він злякався, що його підхопить вітерцем і понесе у вікно, і він літатиме над ранковою метушнею Сіднея зовсім без одягу. Потім він прийшов до висновку, що відчуває таку легкість через те, що за ніч вивів з організму багато рідини і, напевно, скинув за 2 кілограми. Гаррі Голле, поліція Осло, відомий своїми дурнуватими ідеями і порожніми кулями. «Фольот?» «Перепрошую, шведська». Брігіта стояла посеред кімнати в якомусь жахливому халаті із рушником, зав'язаним на голові. «Доброго ранку, о вільна красуня! Я от дивився на портрет примхливого короля на тій стіні. Тобі не здається, що він віддав би все, аби тільки бути селянином і длубитися у землі? Судячи з виду, так». Вона поглянула на фотографію. «Не всім пощастило знайти правильне місце в житті. Ось, наприклад, тобі, а, Снютявель?» Вона сіла на ліжко поряд із ним. «Важке питання з позирання. Але могла б ти, перш ніж я відповім, скинути з себе цей халат? Просто мені здається, він входить до десятки найстрашніших речей, які я бачив». Бригітта розсміялася. «Я називаю його еротік Дьотерен». «Вбивця почуттів, шведська». «Він буває потрібний, коли чоловіки починають занадто набридати». «А ти довідувалась, як називається цей колір? Може, це нове слово? Невідома досі біла пляма на палітрі між зеленим і рудим». «Не ухиляйся від відповіді, Нордбага». «Іронічне прізвисько норвежців, шведська». Вона вдарила його по голові подушкою, але після недовгої вовтузні виявилася переможеною. Не відпускаючи рук, Гаррі нахилився і зубами знайшов пояс халата. Зрозумівши його наміри, Бригітта скрикнула і саданула йому коліном у підборіддя. Гаррі охнув і сів на ліжко. Бригітта швидко притиснула його руки коліньми. «Відповідай». «Добре, добре, я здаюся. Так, я знайшов своє місце у житті. Я найкращий Снютявель з усіх, кого ти бачила. Так, я б краще обіймав маленьких пустух, ніж длубитися в землі або виходити на балкон, щоб помахати ручкою натовпу. Так, так, я знаю, це збочення». Бригітта поцілувала його в губи. «Могла би зуби почистити», – процидів Гаррі. Коли вона невимушено закинула голову і розсміялася, Гаррі не пропустив цієї нагоди. Швидко скинувши голову, він схопив зубами пояс і потягнув. Халат зсунувся. Гаррі підняв коліна, Бригітта опинилася зверху на ньому. Її шкіра була теплою, трохи вологою після душу. А потім вони лежали разом і дивилися в стелю. «Я б хотіла...» – почала Бригітта. «Чого?» «Та ні, нічого». Вони встали і почали одягатися. Поглянувши на годинник, Гаррі зрозумів, що запізнився на ранкову нараду. Він зупинився біля дверей і пригорнув її. «Здається, я знаю, чого б ти хотіла», – сказав Гаррі. «Ти б хотіла, щоб я що-небудь розповів про себе». Бригітта поклала голову йому на плече. «Я знаю, це тобі не подобається. У мене таке відчуття, ніби з тебе все доводиться обценьками витягувати. Що твоя мати була добра і розумна жінка, напівсамка, і що вона померла 6 років тому. Що твій батько читає лекції в університеті, і хоча йому не подобається, чим ти займаєшся, ніколи тобі про це не говорить. І що людина, яку ти кохаєш понад усе на світі, твоя сестра, зовсім трохи страждає на синдром Дауна. Ось що мені хочеться дізнаватися про тебе. Але мені важливо, щоб ти сам хотів мені про це розповідати». Гаррі погладив її по шиї. «Тобі хочеться дізнатися щось серйозне? Яку-небудь таємницю?» Вона кивнула. «Але таємниці зв'язують людей», – прошепотів її він на ухо. «А це не завжди те, що потрібно». Вони стояли в коридорі і мовчали. Гаррі затримав подих. «Усе моє життя мене оточували люблячі люди. Я мав усе, про що просив. Коротше, не зрозуміло, чому я став таким, яким став». Подув вітру з вікна, погладив Гаррі по волосю так легко і м'яко, що він мимоволі заплющив очі. «Алкоголіком!» Він сказав це твердо і, напевно, голосніше, ніж слід. Бригітта пригорнулася до нього. У Норвегії не так-то легко вилетіти з державної служби. Можна бути некомпетентним – це нічого. Не робою – це дурниці. Начальство можна взагалі обкладати словами. Байдуже. Загалом, що ти хочеш, те й роби. Закон захищає тебе в усіх випадках. Окрім пияцтва. Двічі заявишся на роботу в нетверезому стані – вилетиш зразу. А свого часу було легше полічити дні, коли я приходив на роботу тверезим. Він відпустив Бригіту від себе і заглянув їй у лице. Йому було важливо побачити її реакцію. Потім знову пригорнув її до себе. Так чи інак, але я якось жив. Ті, хто про щось здогадувався, вважали за краще дивитися крізь пальці. Напевно, їм слід було на мене донести, але в поліції своя кругова порука. Якось увечері ми з товаришем їхали на Холменколен, щоб поставити пару питань одному хлопцю у справі про наркотики і вбивство. Ми його ні в чому навіть не підозрювали. Але коли, подзвонивши у двері, побачили, як він на скаженій швидкості виїжджає з гаража, вскочили в машину і почали переслідування. Включили мигалку і помчали на 110 по Серкедасвейлну. Машину трохи заносило. Разів зо два ми чіплялися за край хідника. Мій товариш хотів був сам сісти за кермо, але я був такий захопленим переслідуванням, щоб тільки відмахувався. Що сталося потім, Гаррі довідався від інших. У районі станції Відерн з автозаправки виїжджав автомобіль. За кермом сидів хлопчина, який тільки-тільки отримав права і заскочив на заправку купити сигарет для батька. Поліцейська машина протягнула його автомобіль через огорожу, зачепила будівлю поряд із зупинкою, де двома хвилинами раніше стояли п'ятеро-шестеро людей і зупинилися по той бік колії. Поліцейського, що сидів побіч Гаррі, викинули через переднє скло, він пролетів метрів 20 і вдарився головою об стовпчик огорожі. З такою силою, що той погнувся, а для встановлення особи поліцейського знадобилися відбитки пальців. А хлопчина, що сидів за кермом другої машини, так і залишився паралізованим від шиї нижче. «Я приїжджав провідати його в містечко під назвою Сьюнос», – вів далі Гаррі. «Він ще мріє коли-небудь сісти за кермо. Мене тоді знайшли в машині з травмою черепа і рясною внутрішньою кровотечею. Кілька тижнів валявся під крапельницею. Щодня приходили мати і сестра. Сідали по обидва боки від ліжка, тримали його за руки. Вечорами, коли відвідувачів зазвичай не пускали, приходив батько. Сильний струс мозку вплинув на зір, і Гаррі заборонили читати книжки і дивитися телевізор. Йому читав батько. Сідав у притул до ліжка і шепотів на вухо, щоб не дуже стомлювати сина, своїх улюблених письменників. Сігурда Хойеля і К'яртана Флейстада. «Одну людину я вбив, а другу на все життя зробив калікою. І все одно залишився оточеним любов'ю і турботою. А опинившись у загальній палаті, насамперед попросив сусіда, щоб його брат купив мені півлітрову бляшанку джина». Гаррі замовк. Бригіта дихала рівно і спокійно. «Здивована?» – запитав він. «Я зрозуміла, що ти алкоголік ще в першу нашу зустріч», – відповіла Бригіта. «У мене батько алкоголік». Гаррі не знав, що на це сказати. «Що було далі?» – запитала вона. «Те, що було далі, стосується лише норвезької поліції. Мабуть, цього краще не знати». «Ми зараз далеко від Норвегії», – сказала вона. Гаррі міцно її обійняв. «Я і так сьогодні багато розповів. Продовження в наступному числі. Можна сьогодні ввечері я знову прийду в Олбері і відриватиму тебе від роботи?» Бригіта посміхнулася трохи сумно. І Гаррі зрозумів, що з цією дівчиною все буде набагато серйозніше, ніж він гадав. «Пізненько ти прийшов», – констатував Воткінс, коли Гаррі увійшов до кабінету і поклав йому на стіл кілька ксерокопій. «У мене джетлаг. Збій біологічного годинника, пов'язаний зі зміною часового поясу. Аналізка», – відповів Гаррі. «Є новини?» «Так, почитай. Юн Суе відкопав давні справи про зґвалтування. Зараз вони з Кенсінгтоном саме їх вивчають». Вирішивши, що спершу необхідна чашка гарної кави, Гаррі попрямував до їдальні, де наштовхнувся на веселого Маккормака. Вони замовили по порції White Flat і сіли за один столик. «Телефонували з апарату міністра юстиції, а їм телефонували з норвезького Мін'юсту. Я якраз розмовляв із Воткінсом і так зрозумів, що у вас уже є хтось на прикметі». «Еванс Вайт, так. Він стверджує, що у нього альбі на той день, коли, як ми думаємо, було скоєно вбивство. Ми попросили німбійську поліцію розпитати ту жінку, з якою, якщо вірити Вайту, він тоді був». Маккормак буркнув. «Ти бачив цього хлопця лицем у лице, Гаррі. Це він?» Гаррі опустив очі і втупився в чашку. Спіралі молока крутилися в каві, нагадуючи галактику. «Дозвольте провести аналогію, сер. Ви знаєте, що Чумацький шлях – це зоряна туманність, що налічує понад 100 тисяч мільйонів зірок. І що коли з одного кінця цієї спіралі летіти до іншого зі швидкістю світла, то за тисячу років не здолати і півшляху. Я вже не кажу про те, щоб облетіти всю галактику». «Забагато філософії зранку, Говлі. Що ти хочеш цим сказати?» що людська душа – дрімучий ліс, який не можна спізнати за коротке людське життя. Ще я уявлення не маю, сер. Маккормак поглянув на Гаррі якось тривожно. Хоулі, ти починаєш говорити як Кенсінгтон. Мабуть, даремно я дозволив вам працювати в барі. У цього хлопця багато диваств. Юн уставив слайд у проєктор. В Україні за останній рік було заведено понад 5000 справ про зґвалтування. Само собою, за такої кількості не можна щось шукати без статистичного підходу. Тобто перше ключове поняття для нас – статистичні значення. Іншими словами, ми шукаємо тенденцію, яку не можна пояснити статистичними погіршностями. Друге ключове поняття – демографія. По-перше, я шукав нерозкриті справи про вбивство або зґвалтування, де фігурують слова «задушення» або «я духа». І знайшов 12 убивств і декілька сот зґвалтувань. Потім скоротив пошук, уточнивши, що жертви мають бути блондинками від 15 до 35 років і жити на Східному узбережжі. Статистика і відомості з паспортних столів показують, що волосся такого кольору лише у 5% жінок. Так, у мене залишилося 7 убивств і понад 40 зґвалтувань. Юн уставив новий слайд з процентними частками і гістограмами. Він не став нічого говорити, просто дав решті прочитати цифри. Надовго запала тиша. Першим заговорив Воткінс. «Отже...» «Ні». Відповів Юн. «Це не означає, що тепер ми знаємо щось, чого не знали раніше. Цифри ще нічого не доводять». «Але ми можемо припускати», – сказав Ендрю. «Ми можемо, наприклад, припустити, що на волі людина, яка систематично гвалтує блондинок і періодично їх убиває. І любить хапати їх за горло». Раптом усі заговорили разом, і Воткінсу довелося зажадати тиші. Слово взяв Гаррі. «Чому цього не помітили раніше? У нас на руках 7 убивств і 40-50 зґвалтувань, які дозволяють судити про тенденцію». Юн Суе знизав плечима. «На жаль, і в Австралії зґвалтування річ буденна і не завжди привертає таку увагу, як багато хто собі уявляє». Гаррі кивнув. Він знав, що і в нього на батьківщині справи йдуть не краще. «Крім того, більшість зґвалтівники форудують у тому місті або районі, де живуть, і не намагаються сховатися після злочину. Тому систематичної співпраці між Штатами у звичайних справах про зґвалтування немає. В даному разі проблема – територіальний розкид». Юн указав на список міст і дат. «Спочатку в Мельбурні, місяць потому в Кернзі, а ще за тиждень у Ньюкаслі. Зґвалтування у 3 різних штатах за 2 місяці. Іноді він у каптурі, іноді в масці, мінімум раз у нейлоновій панчосі, а інколи жертви й зовсім не бачили гвалтівника. Місце злочину – від темних провулків до парків. Їх відвозили машиною, до них видирались вночі додому. Коротше, ці справи нічого не об'єднує, крім того, що жертви блондинки були задушені і в поліції немає жодних ключів. Ага, і ще дещо. Вбивця працює дуже чисто. На жаль. Ясно, що він знищує всі свої сліди. Відбитки пальців, сперму, волокна одягу, волосся, шкіру з-під нігтів жертви і так далі. Але крім цього, ніщо не вказує на серійного вбивцю. Ані сліди в гротескових ритуальних дій, ані візитівки для поліції, типу «я тут був». За цими 3 зґвалтуваннями настав цілий рік затища, якщо злочинець не скоював у цей час інших зґвалтувань. Але не схоже. «А вбивства?» – запитав Гаррі. «З ними ще-небудь ясно?» Юн похитав головою. «Територіальний розкид. Коли поліція Бізберна знаходить труп із слідами зґвалтування, у Сіднеї з цим не їдуть. Крім того, великий розкид і за часом, так що встановити закономірність важко. До того ж, гвалтівники часто душать своїх жертв». «Хіба в Австралії немає поліції, що працює на федеральному рівні?» – здивувався Гаррі. На обличчях присутніх з'явилися посмішки. Гаррі не став розвивати цю тему і перейшов на іншу. «Якщо це маніяк», – почав він. «То він, як і підказує досвід, має діяти за однією схемою», – продовжив Ендрю. «Але ж це не так!» – Юн кивнув. «Очевидно, у когось в поліції впродовж цих років виникала думка про серійного вбивцю. Він, схоже, відкопав з архівів давні справи і почав їх порівнювати, але надто багато ще не сходилося, щоб дати справі подальший хід». «Але якщо це все-таки серійний вбивця, у нього ж має бути більш-менш виражене бажання, щоб його впіймали». Воткінс відкашлявся. «У літературі з криміналістики часто таке пишуть, що дії вбивці як крик про допомогу, що він залишає маленькі закодовані послання і сліди, які говорять про його підсвідоме бажання, аби його хтось зупинив. Іноді таке буває. Але, боюся, не все так просто. У більшості серійних убивців, як і в нормальних людей, немає бажання опинитися за ґратами. І якщо це справжній маніяк, то підказок він нам залишив не так багато. Мені не подобається ще дещо». Він відкопили верхню губу, показавши жовті зуби. «По-перше, у нього немає стандартної схеми вбивства, крім того, що жертви блондинки і він їх душить. Може, це означає, що кожне вбивство він розглядає як щось самовартісне, щось подібне до витвору мистецтва, яке не має бути схожим на попереднє. Це значно ускладнює нашу роботу. А може, схема все-таки є, просто ми її поки не намацали? Можливо також, що він зовсім не збирається вбивати, але інколи йому доводиться це робити, тому що жертва побачила його обличчя, вчинила опір, покликала на допомогу або щось іще, чого йому б не хотілося. Можливо, він убиває жертву лише коли у нього з нею не вийшло, припустив Леб'є. А може, треба показати справи психологам? Сказав Гаррі. Може, вони складуть психологічний портрет, який нам допоможе? Можливо, промовив Воткінс. Здавалося, він думає про щось інше. А що, по-друге? Запитав Юн. Що? Опам'ятався Воткінс. Ви сказали, по-перше, сер. А що, по-друге? Що він так раптово затихає, відповів Воткінс. Можливо, він робить це суто з практичних причин, наприклад, через хворобу або термінову поїздку. А що, коли він просто не хоче, аби хтось помітив зв'язок між злочинами і на якийсь час лягає на дно? «Just like that!» – він ляснув пальцями. «І в такому разі ми маємо справу з дійсно небезпечним злочинцем, який дисциплінований, хитрий і не схильний до тієї манії саморуйнування, через яку врешті-решт попадається більшість маніяків. Він перетворюється на обачливого вбивцю, якого навряд чи вдасться спіймати, перш ніж він влаштує криваве весілля. Якщо нам взагалі вдасться його спіймати». І в кімнаті повисла важка тиша. У Гаррі по спині побігли мурашки. Він пригадав усе, що читав про невловимих серійних убивць і про те, як збивалася з них поліція, коли вбивства раптово припинялись. У таких випадках було неясно, чи вбивця ліг на дно, чи просто помер. «Наші дії?» – запитав Ендрю. «Попросимо всіх блондинок аж до пенсійного віку вечорами не виходити з дому?» «Тоді він просто зникне, і ми його так і не впіймаємо», – відповів Леб'є. Дістав кишенькову пилочку, якою почав старанно чистити нігті. «Але з другого боку, не віддавати ж йому всіх австралійських блондинок на поталу?» – заперечив Юн. «Для цього не потрібно вимагати, щоб вони сиділи під замком», – сказав Воткінс. «Якщо він шукає жертву, він її знаходить. Хіба він не вдирався кілька разів у будинок до жертви? Отож, забудьте, його треба викорити». «Але як? Він уродує по всій Східній Австралії, і ніхто не знає, де його чекати наступного разу. Він цілком довільно гвалтує і вбиває», – сказав Леб'є своїм нігтям. «Це не так», – похитав головою Ендрю. «Той, хто займається цим давно, нічого не може робити довільно. Може здатися, що серійні вбивці хочуть, аби про них говорили, вони залишають на місці злочину свої візитки. А цей не такий. Навпаки, він хоче, щоб схожості не було. Його видає лише пристрасть душити. Інакше його взагалі не можна було б вирахувати». Так думає він. І помиляється. Тому що схема є завжди. Не тому, що її розробляють, а тому, що всі люди – це тварини зі своїми звичками. І великої різниці між вами і гвалтівником немає. Різниця в тому, які особливі звички тварини. «Ця людина – псих», – сказав Леб'є. «У всіх серійників, по-моєму, шизофренія, хіба ж не так? Голоси, які наказують йому вбивати і все таке інше. Я згоден із Гаррі. Давайте покличемо мізкознавця». Воткінс спантеличено почухав підборіддя. «Психолог, звичайно, багато що розповість про серійних убивць, але не певен, що ми шукаємо там», – промовив Ендрю. «Чому ні? Адже він якраз серійний, якщо скоїв сім убивств», – зауважив Леб'є. «Послухайте», – Ендрю схилився над столом, тримаючи в повітрі величезні чорні кулаки. «Для серійного вбивці вбивство важливіше за статевий акт. Безглуздо насилувати когось, а потім не вбивати. А для цього важливіше зґвалтування. Коли він убиває, то робить це напевно, з практичних міркувань, як говорив Воткінс. Наприклад, коли жертва може його викрити, якщо бачила його обличчя». Ендрю зробив паузу. «Або знає, хто він». Він поклав руки перед собою. Незважаючи на жалісливе завивання вентилятора, в кімнаті стояла більша задуха, ніж зазвичай. «Статистика непогана», – сказав Гаррі. «Але не можна, щоб вона завела нас на манівці. Як кажуть у нас в Норвегії, ми можемо за деревами не бачити лісу». Воткінс дістав носову хусточку і промокнув спітніле чоло. «Можливо, частина змісту, наведеного містером Говлі до тепного норвезького прислів'я, втрачається в перекладі, але особисто я не зовсім її зрозумів», – признався він. «Я просто маю на увазі, що не можна, розглядаючи загальну картину, забувати, що вбивство Інгер Холтер може виявитися ніяк з цим не пов'язано. Дехто у велику чуму помирав від звичайного запалення легенів, чи не так? Припустімо, Еванс Вайт – не серійний вбивця. І наявність іншої людини, яка вбиває блондинок, не виключає можливості, що Інгер Холтер убив Еванс Вайт». «Заплутано, але ми зрозуміли, Говлі», – сказав Воткінс і підсумував. «Отже, хлопці, ми шукаємо гвалтівника і, можливо, повторюю, можливо, серійного вбивцю. Як далі піде слідство, залежить від Маккормака. А поки будемо працювати у визначеному напрямі. Кенсінгтон, не хочеш щось додати?» «Так, Хоулі не було на ранковій зустрічі, тому я повторю, що я розмовляв з Робертсоном, господарем квартири Інгер Холтер, і запитав, чи він не чув раніше імені Еванса Вайта. І знаєте, туман прояснився, тому що він дійсно про нього чув. Увечері ми туди підемо. А ще телефонував наш давній приятель, шериф з Німбіна. Ця Анджеліна Хатчинсон підтверджує, що дві доби до того, як знайшли тіло Інгер Холтер, провела з Евансом Вайтом». Гаррі вилаявся. Воткінс ляснув у долоні. «Отже, знову за роботу, хлопці! Спіймаємо цього виродка!» Останню фразу він промовив без певності в голосі. Гаррі десь чув, що короткочасної пам'яті собакам вистачає в середньому секунди на три, але частими повторами можна істотно збільшити цей час. Вираз собака Павлова з'явився після дослідів, які російський фізіолог Іван Павлов ставив над собаками для вивчення так званих умовних рефлексів. Щоразу даючи собакам їжу, він подавав звуковий сигнал. І якось подав тільки сигнал, без їжі, але у собак все одно почалося виділення слини і шлункового соку. Може, зараз це явище і не здається дивним, але за своє відкриття Павлов отримав Нобелівську премію, довівши, що тіло запам'ятовує часті повтори. Коли Ендрю вдруге за останні кілька днів добрячим копняком відправив тасманійського диявола в кущі, була підстава сподіватися, що капосний вихованець Робертсона запам'ятає цей копняк краще за перший. І наступного разу, зачувши незнайомі кроки, визнає за краще не кидатися на відвідувачів, а куди-небудь сховатися. Робертсон посадив гостей на кухні і запропонував пива. Ендрю охоче погодився, а Гаррі попросив склянку мінералки. Її в Робертсону не виявилось, тому Гаррі вирішив просто закурити. «Ні-ні», – сказав Робертсон, побачивши у нього в руках пачку сигарет. «У моєму домі курити забороняється. Куріння шкодить здоров'ю». І він одним ковтком виглушив півпляшки. «То ви прихильник здорового способу життя?» – запитав Гаррі. «Звичайно», – Робертсон зловив вигляд, що не помітив у його голосі іронії. «У цьому домі не палять і не їдять м'яса, ні риби. Ми дихаємо чистим повітрям і харчуємося дарами природи». «Ваша псина теж?» «Мій собака не пробував ні м'яса, ні риби з того часу, як був цитиням. Він справжній вегетаріанець», – з неприхованою гордістю сказав Робертсон. «Це пояснює його паршивий характер», – пробурмотів Ендрю. «Ми так зрозуміли, містер Робертсон, що ви знайомі з Евансом Вайтом. Що ви можете нам розповісти?» Гаррі дістав блокнот. Він не збирався нічого записувати, але з досвіду знав, що сам вигляд блокнота викликає у свідків відчуття значущості їхніх свідчень. Свідки підходять до справи серйозніше, намагаються не допускати у свідченнях помилок і точніше називають імена, назви місць і час у годинах і хвилинах. Констебель Кенсінгтон зателефонував мені і запитав, хто заходив до Інгерхолтер, коли вона тут жила. І я сказав, що, здається, бачив того хлопця з фотографії, де він з дитиною. Он як? Так, цей хлопець, наскільки я знаю, приходив сюди двічі. Вперше вони зачинилися у неї в кімнаті і не виходили звідти дві доби. Її було дуже чути. Я подумав про сусідів і вимкнув гучну музику, щоб не ставити їх у незручне становище. Тобто Інгер і того хлопця. Гадаю, їм це не надто заважало. За другим разом він зайшов до неї і майже відразу вийшов. Вони посварилися? Гадаю, так. Вона кричала, що розкаже тій заразі, який він мерзотник. І що вона розкаже декому про його плани. Декому? Вона назвала ім'я, але я забув. А ця зараза, хто це може бути? Запитав Ендрю. «Я намагаюся не втручатися в особисте життя квартирантів, констеблю». «Чудове пиво, містер Робертсон. То що це за зараза?» Ендрю, здавалося, не чув його відповіді. «Ну, як би це...» – протягнув Робертсон. Його очі нервово бігали від Ендрю до Гаррі і назад. Він спробував посміхнутися. «Це ж дуже важливо для слідства, чи не так?» Питання повісло в повітрі. Ендрю, грюкнувши, поставив пляшку на стіл і суворо поглянув на домовласника. «Ви, Робертсоне, надто багато дивитеся телевізор. Гадаєте, я зараз непомітно покладу на стіл 100-доларовий папірець і вишепнете мені ім'я, і ми мовчки розійдемося? В дійсності все не так. І ми зараз зателефонуємо, і сюди під виття сирен примчить поліцейська машина, на вас надінуть наручники і заберуть, хочете ви цього чи ні, на очах у всіх сусідів. Потім у дільниці вам в обличчя світитимуть лампою, і як можливому підозрюваному влаштують допит на всю ніч. Без адвоката». В дійсності все може обернутися вироком за приховування інформації у справі про вбивство. Це робить з вас співучасника і гарантує 6 років суворого режиму. Ну як вам таке, містер Робертсон? Зблідлий Робертсон безгучно хапав ротом повітря. Як акваріумна рибка, котра зрозуміла, що обід зараз буде не в неї, а з неї. Я не хотів, щоб... Нарешті вимовив він. Востаннє запитую, хто така ця зараза? Напевно, та, на фотографії. Та, яка була тут. На якій фотографії? На тій, що висить у неї в кімнаті. Вона там стоїть позаду Інгер і того хлопця. Така маленька засмагла з пов'язкою на лобі. Я її впізнав, бо кілька тижнів тому вона приходила сюди і запитувала Інгер. А коли я її покликав, вони вийшли на сходи і стали розмовляти. Потім кричати і лаятися. Грюкнули двері, і заплакана Інгер побігла до своєї кімнати. Більше я тієї дівчини не бачив. Не могли б ви принести цю фотографію, Робертсоне? Я залишив копію у своєму кабінеті. Робертсон був сама послужливість. Він миттєво побіг і повернувся з тим самим груповим знімком. Гаррі вистачило одного погляду, щоб зрозуміти, хто ця жінка. «Мені відразу здалося, що я її десь бачив», – сказав він. «Це ж наша щаслива мадам», – здивовано вигукнув Ендрю. «Думаю, її звуть Анджеліна Хатчинсон». Коли вони поверталися, тасманійського диявола не було видно. «Детективе Кенсінгтон, ти не замислювався, чому всі звуть тебе констеблем?» – поцікавився Гаррі, коли вони вже сіли в автомобіль. «Тому що у мене приємна зовнішність. Констебль звучить як добрий дядечко, а?» – із задоволеним виглядом запитав Ендрю. «І я не наважуся їх поправляти». «А вже ж, просто плюшевий ведмедик», – розсміявся Гаррі. «Коала», – сказав Ендрю. 6 років суворого режиму», – пригадав Гаррі. «Ну ти їх брехло». «Більше нічого на думку не спало», – відповів Ендрю.